Galegos no Baix. Vamos baixar a música, que temos ao outro lado do fío telefónico unha persoa que nos vai a falar dunha festa próxima no Centro Galego de Lleida. Nada menos que Eligio Suegos. ¡Hombre! Moi boa tarde, Eligio. Boa tarde. Boas tardes, que tal aí por Barcelona? Benvido, moitísimas gracias por atendernos. Aquí andamos ben, frescos, pero... Eso, como se suele decir, como é o primeiro programa do ano 2026, benvido, feliz ano. Pois pues igualmente para todos os vos e para todos os galegos que están aquí por Cataluña. Deña, escoita, falábamos e indicábamos agora no, na comunicación contigo que tendes previsto para este mes de xaneiro a festa da matanza do porco de 2026, que cada ano vosotros sempre preparades un menú especial e unha celebración especial tamén, non? Para que día? Sí, nos cada ano temos por costumbre pois celebrar a matanza do porco. Bueno, xa sabedes que ahora a lei non permite matar o porco así na casa, que decimos nós. Sí, sí, que facían antes, vamos. Sí, pero, sí. Bueno, de alguna maneira intentamos non perder a costumbre de celebrar a matanza. Entonces, efectivamente, temos previsto pois facer a matanza, pois... como cada ano, dentro de digamos de dúas semanas, pois temos a matanza. Cando bueno, vai ser? Cando vai ser? O día 20 e tantos, me parece, non? Si, sí, é domingo. Ahora mismo, mira, ese ahora mismo non sei o día exacto que é, pero 20, mira que é domingo. 25 logo. Polo ou 25. Sí, sí, sí, sí, ahora píllame fora na calle, vale, entonces vale. Pois sí, sí. Non sei moi ben o día, pero é o 25, ahora, xa como dices, efectivamente é o 25. Vale, que pues, ten todo eso, o traballo que estades preparando, ten moito que ver co porco concretamente, non? Hombre, claro, nós, sí que é verdad que ahora non, antigamente aquí facíamos a matanza nunha torre aquí de algúns socios, que temos socios que ten algunha casa aquí a Saforras de Lleida, non? Sí, sí, sí. Entonces, comprábamos un porco, matábamolo como facíamos antes, con un pouco de palla, chamuscámolo, quero dicir que... Sí, sí, sí, como se facía tradicionalmente, lógicamente. Exacto, facíamos chourizo e todo o demais. Entonces ahora, como eso non se pode facer, pues bueno, pedimos os produtos a la Galicia, bueno, nos traen, pues bueno, nos normalmente cada ano variamos, sí, un pouco o menú, pero, sí, sí, bueno, o primeiro que non varía nunca, pois pues, é o caldo galego. Claro. Que nos traen os grelos de Dalá, bueno, nos traen comprando, ¿no? Sí. Bueno, cocendo a cacheira ou a cabeza, como lle queirades chamar, sí, sí, sí, sí, ou a cachucha. Bueno, pois co regreros que tamén non o tran, e o lacón e todo o demais. Bueno, isto é a mañá, a primeira hora da mañá, temos o almorzo é gratis para todos os socios e algúns amigos que podían vir, como vos, se queredes vir, non? Claro. Moi ben, moi ben. Entonces, pois, por a mañá, como digo, é gratis o desayuno. Despois, a mediodía, pois sí que xa entonces temos un menú. Menudo. Este ano, pois temos, como digo, primeiro é un pouco pica-pica de lacón, cachucha e tal. E despois, pois temos o caldo de primeiro plato. E de segundo, bueno, pois pues, bueno, intentamos variar cada ano. Este ano pasado fixamos calzas de porco, ¿no? Sí. Pois este ano pues, fagaremos pues, el lomo, cabeza de lomo, bueno, con guarnición. Muy bien. Claro. Finalizamos con postre con tarta de Santiago, viños galegos, café. Y algún chupito, ¿no? Esto es un menú, así que... Y una queimada, claro que sí. Acompañado, todo eso con boa compañía. ¿Qué facedes na Pardiñas, non? Eso non, como sabedes, temos un local aparte do noso centro, temos un local de as aforas, que efectivamente, pois, ali temos, bueno, temos cociña e tal, efectivamente, pois... temos ali nese local que che digo eu, pois é onde facemos a matanza. Sí. Bueno, lembrando un pouquiño as cousiñas que pasaron do ano pasado, me parece que tamén vades a presentar para o mes que ven, non? Que teño entendido a revista Surdimento. Do ano pasado hai que celebrar que tamén entregades unha cesta. Bueno, este ano a lotería parece que foi a saúde, non? Bueno... Este ano foi a saúde e non por desgracia non para algúns dos socios non foi así, sí. Pero bueno, entonces sí, efectivamente a saúde non nos tocou nada, pero temos a lotería, e non nos tocou nada, pero bueno, non por eso perdemos a esperanza. Hombre, de claro. Que algún ano nos toque algo. Sí. Efectivamente, pois, total, dentro de un mes, vos xa sabedes que facemos a nosa asamblea, facémola coincidir sempre coa semana de Entroido. Eso. Entonces, este ano temos prevista, pois, toda a semana... Pois, bueno, facemos a Semana Cultural que dicimos nós. Uh-huh. Bueno, en principio temos en proyecto, aparte de alguna conferencia, con tamén... Que virá unha personalidade para presentar a revista, sí, non? Sí, teño ando detrás dunha personalidade que vos conocedes, o que pasa que é un pouco difícil de conseguir. Vale. Sabedes que... Sí. Cando fixamos a Semana Cultural, fai... da Federación tiñamos xa palabrado a eso Rubén Ríos. Entonces, bueno, por motivos personales, por a miña parte, que vos sabedes, non se pudo celebrar. Entonces, bueno, quedamos de que a ver si nos podía vir a facer unha demostración, darnos unha conferencia e ao mesmo tempo proyectarnos un documental último que fixo él. Ajá, muy bien. Entonces, bueno, estamos intentando a ver se o podemos de alguna maneira meter na Semana Cultural, que para nós sería un privilegio. Muy bien. Exactamente. Un privilegio y además unha honra, porque é un grande... Mira, ano pasado estuvo aquí, podemos comentar que todo que a ciudad de Lleida quedou aparte por nós mesmos, impresionada. A maneira de que ele fai as súas conferencias. Sí, a sensibilidade que ten, a sensibilidade e o cariño que amosa, non? Pois claro, efectivamente. Sí. Entonces, bueno, pues temos pues, as eleccións, tamén temos eleccións de unha nova xunta. Temos pues, unhas cuantas cousas tamén. Eu xa estamos pro ano que ven... que isto sí, temos que botar a casa por a ventana. Espero que vos nos axudedes tamén un pouco, porque facemos os 50 anos, claro, facemos as boas de ouro, non? Bodas de ouro, sí, señor. Sí. Así que grande traballo, no, grande traballo que tendes supoño, preparado. Supoño que faredes un esforzo. Podedes vir aquí a facer un programa desde o Centro Galego de Lleida, ¿no? Pois verás o que pasa é que coincide, bueno, si coincide unha fin de semana, sí que o faremos. Sí, pues somos, claro, capaces de facelo. Hombre, o ano é moi largo, tú. Tens 365 días. Unha fin de semana. Mellor día que vos vaya ben, non? Unha fin de semana, unha fin de semana facémolo de un sábado. Un sábado podemos facelo. Claro. Que a ver si sería para nós sería moi unha honra que tervos a vos aquí. Pues, ademais, pois, pues, bueno, darnos un pouco de visibilidad, para que todo, pues, bueno, yo supoño que todo el mundo de por aquí nos conoce, sí, parte, ¿no?, de dos que nos escoitan, ¿verdad? Veremos de concertalo precisamente unha fin de semana, porque ademais vos cumprides 50 e nos, o noso programa sempre en Galicia de Radio Cornellá cumple 40. Por lo tanto son dúas celebracións importantes. Entonces, pues claro que sí. Pois unha fin de semana intentaremos que poder coincidilo, poderlo ensamblar, como diríamos. Exactamente. E chegámonos, porque ahora as tecnologías axúdanos para moitas cousas, sabes? E seguro, sí, que podemos facer emitimos o programa desde aí, e ademais emitímolo por Facebook. Ah, pois pues estupendo. Sí, vamos a concertalo. A ver que fin de semana somos capaces de facer. Exactamente. Bueno, no, supoño que, bueno, tamén, bueno, igual hasta... Mira, nos ahora, bueno, invitados a comer, estades. Vale. Moitísimas hombre, gracias. Supoño, bueno, digamos, o 31 deste mes, o concesionario que tiñamos, o arrendatario deixou, nos, bueno, tuvo que se marchar por un momento. Vale. Por problemas de salud, sí. E ahora non temos, así que se vos tedes a alguien que queira vir aquí ao Centro Galego de Lleida, pois que poida disfrutar. O Centro Galego de Lleida é ademais un referente que respecto a produtos, sempre foi un referente de restaurador tamén importante, non? Pois pues claro, nos aquí sabedes, tuvemos un dealer que despois aquí, bueno, ganouse moi ben a vida e despois puxe un restaurante por a súa parte, que era unha, tiña unha estrella Michelin, quero dicir que somos unhos referentes, sobre todo na cociña tradicional galega, entendes? Sí, é unha cousa fantástica, sí. Bueno, pois, eso, a poñelo en valor, que todos os novos, que son os que empezan a facer traballos para restauración, seguro que algún cociñeiro bon ou algún camareiro interesante, seguro que eso, negocialo, e seguro que... Nada, se hai algún que nos chame e nos diga, pois xa está, ponernos en contacto con nós e xa está. Darlle referencia do Centro Galego de Lleida, claro que sí. Sí. Señor, además estaría bien. Claro que sí. No, que ademais teñen unha relación extraordinaria. Sí. E o espacio é un espacio fantástico. Sí. Hombre, o noso restaurante, home, está bastante ben, vos conocédolo. As instalacións son perfectas, seminovas, están nun sitio céntrico, nun sitio de, sí, bueno, dos millores de aquí de Lleida. Pois é o que digo, pois... bueno, espero que non teñamos ningún problema. O que ya que sea. Entendes. Tú sabes que nós somos talismán para as persoas que falamos. Por lo tanto, éxito seguro. Vale, veña, Eligio. Agradecemosche moitísimo a túa... Parece ser que se nos... Non sei se se nos... Igual piso o cable. Pode ser. Bueno, poñemos algo de música, veña. Chamámonos un momentinho. Veña. Cantabas ben, porque ti cantabas ben. Pois sí, foi algo do cable daqui ou non sei. Exactamente, pisámoslo o cable. Bueno, igual. Home, escoita, bruxa non queixo que haxa, eh. Bueno, eses minutiños que nos quedan son suficientes para poder facer o posible para que nos contes. Entonces, para a Semana Cultural, do que coincidirá co Entroido, pois teremos a presentación da revista. Sí, da revista. Revistas, a veces, que é unha das cousas que máis valor lle damos nos aquí a nivel cultural, non? Claro. A nosa revista é un referente a todas as asociacións galegas, de todas as asociacións que tendes aí en Lleida, ou a Federación, pois teñen como referencia a revista eh? Xurdimento, non? Sí, a nosa revista, por suposto, aquí é non ten competencia aí. É a máis destacada en todo, de todos sí, os centros, sí, ¿no? Sí, por a súa claridade, por sobre todo por os seus artículos e por a xente que escribe nela, ¿no? E ten unha trayectoria moi importante, ¿no? desde casi comenzo que se fixo a Ciclostil, e agora pois unha edición fantástica que sí, home, costanos a verdade, cada vez que facemos, digo, oi, este ano non sei se podremos pagala, porque cada vez temos menos cartos, non? Bueno, pero, bueno, nos, de unha maneira, digo, se nos falta a revista, entonces é que estamos mortos. Entonces... É un esforzo grande, claro que sí, é un esforzo moi grande. Sí. Entonces temos que intentar intentar editala cada ano, porque senón quere decir que morremos, entonces... Claro. No, y eso de deixar constancia física e arquivo, pues claro, arquivo para que toda a xente coñeza todo o que se fixo durante todo o ano e o que se ten previsto. Efectivamente, sí. Eso é moi importante. No, claro, sí. A ver, eu sei que ahora novas tecnologías porque afán todo por internet ou lo demás, que tamén a pomos, pero escoita, como a xente que quere vela físicamente, claro, tocala, abrir as páginas, ver entonces tocar papel. Tocar o papel, e eu penso que encanto eu estea, por menos intentaremos facelo de esa maneira, entendes? Os que veñan detrás, como dice o refrán, que fagan o que queiran, pero hai que seguir na teima, hai que seguir na luta. Pero xa somos, que digo eu, xa somos un pouco vellos. Bueno, dícese, hai que manter esa línea. Xente con experiencia, nada máis. Ah, eso sí. Por supuesto, con nosos conocimentos, hai moita xente nova que ten outros, pero eso, a experiencia non, tal vez, pues, temos nos máis, eso está claro. O que eu queria dicir era que hai dous centros aquí que eu me fixo neles, aunque parezca que non, pero está Rosalía e máis a de Lleida, que son referentes ao demais. Sí, sí. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Eu recordo, creo que xa é máis dunha vez lo comentei, que a nosa revista, eu recordo nun viaxe que se fixeron a Argentina naqueles congresos que facían, sempre que iban a Ordilleira, conocían a Ordilleira por a revista que se publicaba, entendes? É dicir, o esforzo que se fai, que si que diste que é moi caro, porque como dite, sí, os cartos, sí, caro, sí. Os cartos pois son cativos, son poucos, pero o esforzo que se fai paga, compensa, claro, precisamente, sí, porque claro, en realidade eso é unha carta de presentación extraordinaria, claro. Sí, sí, sí, sí. Ademais, a participación de grandes firmas. No, que escribe moita xente, claro, escribe moitísima xente, entre socios e xente que non é socia, ¿no? Claro, sí, fanse artículo moi interesante. A ver, que están moi ben feitos, entendes? E depois, a calidad da revista, sobre todo, que eso é imprenta, a nos costanos, pues a verdad, costanos bastante diñeiro, pero bueno, o que digo, de momento vamos a intentar facela hasta que podamos. Exactamente. Eso é. O corpo aguante, eso, como se suele dicir. Exactamente. Muy ben, pues muy ben. Vale, pois, Eligio, que teñades moita sorte, que pasedes moi ben nesa grande festa da matanza do porco, darlle os nosos parabéns a ti e a todo o equipo que levades adiante eso, continuade, veña, faced unha proposta para unha nova xunta directiva que continue coa mesma teima de traballo extraordinario que estades a facer. Pues moi ben, por moitas gracias por o vos apoio e vou seguir traballando por a nosa cultura, que o vosso programa tamén é moi importante para todos os galegos que estamos aquí en Cataluña, vale? No Mediterráneo, moi ben. Bueno, moitísimas gracias. Pois, grazas. Pois unha aperta para todos vos e para todos os galegos de, que viven aquí en Cataluña. Moitas gracias. Veña, unha aperta grande. Hasta logo. Hasta logo, guiño. Chao. Despedimos el hijo de música. Veña. Rogai canto tan hermoso, fino como un asubío, ante as vegadas o doso, fai seno al rechuchío, non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canto se veixo tamén, que a señalda de me espanta, non canta na xa ninguén,